तो हम बात कर रहे थे सलातुल कसर की। कसर का मानी होता है छोटा करना, कम करना, थोड़ा करना। आयत में जो बात आई उस पर हमने देखा कि क्या मुराद है इससे, क्या नमाज़ें कम कर दी जाएंगी, तो नमाज़ें कम नहीं की जाएंगी, पाँच की बजाय दो नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। क्या उसकी रकात कम कर दी जाएंगी, तो जी कसर का यही मतलब है। दूसरा मानी राजे है कि चार रकत वाली नमाज दो रकत हो जाएगी और तीन रकत वाली तीन ही रहेगी और सुबह की दो रकत दो ही रहेंगी। अल्लाह ताला ने ये हुक्म दिया है। सही बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है कि ये तुम पर अल्लाह ताला की तरफ से एक सदका है, तुम उसका सदका कबूल करो, यानी ये गिफ्ट है, आपको अल्लाह ताला ने एक मौका दिया, सिंसेरिटी दी। क्यों है इसकी बात हम आयतों में जाके करेंगे। यहाँ अब एक फिक्ही थोड़ी सी चीज़ें नोट कर लीजिए जो आपके अमल से रिलेटेड है, हिकमतें हम बाद में देखेंगे। और तफसीर में हमेशा हिकमतें ही देखी जाती हैं, लेकिन मैं आपकी एक्स्ट्रा सहूलत के लिए आपको इन्फॉर्मेशन भी देना पसंद करती हूँ ताकि कुरान पढ़ने के बाद भी हम रहनुमाई से महरूम ना हो। क्योंकि मैंने देखा है कि जितने शौक़ से लोग कुरान पढ़ते और सुनते हैं और बाद में भी इसी के कैसेट ज़्यादा शौक़ से सुनते हैं, उतने शौक़ से दूसरी चीज़ें नहीं सुनते। नतीजा क्या होता है कि जब कुरान की तफसीर में ये बातें बयान नहीं की जाती जो असूलन नहीं करनी चाहिए, तो वो फिर वो लोग इससे महरूम रह जाते हैं। वो पूरा कुरान पढ़ लेते हैं लेकिन उनको बहुत बेसिक चीज़ें भी बार दफ़ा नहीं पता होती। मैंने बीसियों लोग ऐसे देखे कि पूरा पूरा कुरान एक बार नहीं कई कई बार ख़त्म कर और करवा चुके होते हैं, लेकिन अभी तक बहुत सारी नमाज में और अपने इबादात में कमियाँ होती हैं। तो अल्लाह ताला जानता है कि इस्लाह का इरादा है। अल्लाह ताला सही बात कहने की तौफीक दे आप मुझे भी और आपको, सही सुनकर लिखने और याद रखने की तौफीक दे। तो कसर का हुक्म क्या है, ये सदका है। आप अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने गिफ्ट दिया है, इसको कबूल कर लो। अब अगला सवाल पैदा होता है कि कितने दूर का सफ़र हो कि उसके अंदर कसर की जा सकती है जिसमें नमाज कम की जाए। तो देखिए कि इसके बारे में दो तीन मुख्तलिफ रिवायतें हैं, कहीं 48 मील पर सफ़र की बात भी है, कहीं 9 मील पे भी है, 3 मील पे भी है, कहीं कम पे कहीं ज़्यादा पे है। लेकिन इसका सबसे आसान जवाब क्या है कि जब आप अपने शहर से बाहर निकलें और बीच में वीराना आ जाए, यानी आबादी ख़त्म हो जाए और फिर दूसरा कोई शहर शुरू हो, तो आप समझ लें कि आप अपने शहर से बाहर हैं। आबादी से निकलना शर्त है, क्योंकि बाज़ शहर इतने बड़े हैं। मसलन अब ह्यूस्टन में अगर कोई है, मैं अभी लास्ट वीक में दो तीन बार बहुत दूर गई, तकरीबन एक घंटे से भी प्लस हमने ट्रैवलिंग की, साउथ से हम नॉर्थ गए। आप अगर इतनी दूर जाते हैं तो दिल में सवाल आता है कि क्या वहाँ जाके हम कसर पढ़ेंगे, तो जवाब है कि नहीं पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ से निकल के वहाँ पहुँचने तक बीच में कोई भी वीराना नहीं आया। आबादी होती है, जहाँ जाके आपको फीलिंग आए कि आप किसी अजनबी जगह पे, अजनबियत महसूस हो, तो वहाँ पे ये चीज़ होगी। बीच में थोड़ा सा वीराना आ जाए, बाद तीन मील का एक शहर है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीन मील में भी पढ़ी, क्योंकि वो शहर ही छोटा सा था, कभी ये 9 मील पे पढ़ी, तो लिहाजा इसका ताल्लुक वक्त जगह से नहीं है और ये अल्लाह की बड़ी रहमत है। इसी तरह आप देखिए कि हम ह्यूस्टन में, आप जहाँ से मैं आपसे बात कर रही हूँ, इसका अगर आप ज़िप कोड देखते हैं तो ये ह्यूस्टन कहलाता है, और शहर अगर आप ह्यूस्टन कहेंगे, लेकिन आप बिल्कुल दो तीन रोड छोड़ के, यानी स्ट्रीट लाइट के बाद आगे जाएंगे, तो वहाँ शुगरलैंड का इलाका कहलाया जाएगा। अब वो आप कोई पूछे आप किस शहर में, वो कहती हैं हम शुगरलैंड में हैं। अब क्या शुगरलैंड एक अलग शहर हो गया ह्यूस्टन से? आप हमारे लेफ्ट साइड पर जाएंगे तो यहाँ रिचमंड आएगा, फ़र्क क्या है? क्या करेंगे, अलग हो गए? नहीं भाई। अब जैसे मैंने एक मैरीलैंड में जाके ये चीज़ महसूस की थी कि वहाँ हर, यानी एक 40 मिनट 35 मिनट के बाद एक डिफरेंट जगह है ना, कहीं आप उसको डीसी कहते हैं, कहीं आप उसको लॉरल कहते हैं, इसी तरह डिफरेंट जगह हैं। तो अब ऐसी जगहों में एक जगह से जाने वाले दूसरी जगह जाएं तो क्या करें? बहुत ही अहम सवाल है, और जब तक इसका जवाब नहीं हमें पता होता तो हम अमल भी नहीं कर सकेंगे। तो इसका जवाब ये है कि एक शहर से दूसरी जगह, जैसे अब वाशिंगटन ही की जो बाकी चीज़ें, तो इंशाल्लाह पूरी नमाज ही पढ़ेंगे, वो अलग नहीं, इल्ला ये कि बीच में आबादी ख़त्म हो गई, आपको लगा कि ये एक आबादी अब ख़त्म हो चुकी है, अब हम शहर के दूसरे किनारे पर, तो इंशाल्लाह ताला फिर उसमें सफ़र किया जाएगा। پھر تیسری بات یہ کہ کیا شہر سے نکلنے, مثال ہے کہ آپ نکلنے لگے تو کیا ابھی آپ کی کسر شروع ہو گئی؟ تو اس کا جواب کیا کہ نہیں, شہر سے نکلنا لازم ہے. مثال دوں گی کہ ہم اپنے گھر سے نکل رہے تھے اور عصر کی نماز کا وقت قریب تھا. اب عصر کی نماز کا وقت ہمارے گھر سے نکلنے ہی شہر کے اندر ہی ہو گیا تو پھر وہ نماز پوری ہوگی, ٹھیک ہے, پہلے سے قصر نہیں کی جا سکتی. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ کیا سفر میں نوافل پڑھے جا سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ عام نفل جو بھی پڑھنا چاہیں پڑھے جا سکتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح روایت سے یہ چیز ملتی ہے کہ آپ اپنی اونٹنی پہ بیٹھ کے نماز پڑھا کرتے تھے, چاشت کی 8 رکعت بھی آپ نے پڑھی تھی. ہاں, جو نمازوں کے ساتھ سنتیں یا نفل ہیں اس کو نہیں پڑھنا چاہیے, کیونکہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر میں نوافل پڑھوں تو پھر قصر کی کیا ضرورت ہے, پھر نماز ہی پوری پڑھتا. مثلا جیسے ظہر کی نماز ہے 4 سنت, 4 فرض, 2 سنت, رائٹ. اب اگر فرض تو کوئی 2 پڑھے لیکن پہلی 4 سنتیں بھی ضرور پڑھے اور آخری 2 سنت بھی ضرور پڑھے تو پھر وہ 2 کا کم کرنے کا کیا فائدہ, ٹھیک ہے. کوئی نفل آپ اپنے پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں, استخارے کے نفل پڑھ سکتے ہیں, ویسے ہی پڑھنا چاہیں سفر میں جہاں جہاں گاڑی گزرے گی آپ کے ان شاء اللہ تعالیٰ وہاں نشان لگیں گے ما قدم ہوا آثار ہوں, تو پھر اس کے لیے کوئی قباحت نہیں ہے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ کیا قصر کرنا بہتر ہے یا پوری نماز پڑھنا زیادہ بہتر ہے. بعض لوگ ایک اپنی منطق لگاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کیا فرق پڑتا ہے, زیادہ ہی پڑھ رہے ہیں نا, کم تو نہیں پڑھ رہے, 4 ہی پڑھ رہے ہیں نا, 2 تو نہیں پڑھی نا, تو کوئی حرج نہیں. تو آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سر آنکھوں پہ یہ مسنون ہے. ایک موقع تھا کہ آپ نے صحابہ کرام کو کسی غزوے پہ نکلنے کا حکم دیا, اتفاق سے وہ جمعہ کا دن تھا یا کوئی بھی دن تھا, ظہر کی نماز سے پہلے کا وقت تھا, کہا فوراً نکل جاؤ. لوگ فوراً چلے گئے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز شروع کر دی. جب آپ نے سلام پھیری تو اپنے پیچھے ایک صحابی کو پایا, وہ آپ کے پیچھے جماعت میں نماز پڑھ رہے تھے, یا جمعہ تھا یا نماز تھی, جو بھی کرا. آپ نے کہا کہ آپ نہیں گئے, تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جانے والا ہوں لیکن الحمدللہ میری سواری بہت تیز ہے اور میں نے سوچا کہ میں ان کو جا بعد میں بھی نکلوں گا تو ان کو پکڑ پا لوں گا, اور میں کیوں آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کی نیکی سے محروم ہوں, مسجد نبوی کی نماز کی برکت میں کیوں نہ لوں. تو آپ نے فرمایا کہ تم کبھی بھی اب ان کے اجر کو نہیں پا سکتے جو بات کو سنتے ہی چلے گئے, ٹھیک ہے. تو لہٰذا ایسے معاملے میں انسان کو قصر کرنے میں زیادہ اجر ہے کم پڑھنے کی نسبت, ٹھیک ہے. آگے پھر وہ آیت میں ہم دیکھیں گے لا جناح کے لفظ میں. اسی طرح سفر میں قصر کے ساتھ ایک اور سہولت ہے جس کو جمع کہتے ہیں, 2 نمازوں کو جمع کرنا, یہ ایک دوسری سیکنڈ سہولت ہے سفر کے ناطے سے. بس اس کا ایک طریقہ کیا ہوتا ہے کہ ایک نماز کا وقت ابھی نہیں آیا, مثلا ظہر کا وقت ہے اور آپ ظہر کے 2 فرض جب پڑھیں گے سفر میں, کہیں آپ نے اسٹاپ کیا کہ چلو نماز پڑھ لیں فریش اپ ہو جائیں, تو آپ 2 فرض ظہر کے پڑھیں گے تو آپ کے پاس پوری رخصت ہے کہ آپ عصر کے بھی وقت سے پہلے ہی 2 فرض پڑھ لیں. اس کو کہتے ہیں جمع تقدیم, تا قاف دال یا میم. تقدیم کا مطلب ہوتا ہے وقت سے پہلے پڑھنا, یعنی ابھی عصر کا وقت نہیں آیا تھا اور آپ نے پڑھ لی, یہ بھی جائز ہے اور پورے یقین سے پڑھی جا سکتی ہے اللہ کے دین کی سہولتوں کو قبول کرتے ہوئے. اسی طرح ایک دوسرا طریقہ ہے کہ آپ نے کہا نہیں ابھی فریش ہیں, ابھی تھوڑی اور ڈرائیونگ کر لیں, تو ایک ہی دفعہ اسٹاپ لیں گے. آپ ظہر کا وقت نکل رہا ہے, نکل گیا, اب آپ نے کسی ایسی جگہ اسٹاپ کیا کہ جہاں آپ نے عصر کا وقت آ چکا تھا, تو پھر آپ وہاں بھی 2 رکعت فرض پہلے ظہر کے پڑھیں گے اور پھر اس کے بعد 2 فرض عصر کے پڑھیں گے, ٹھیک ہے. اس کو کہتے ہیں جمع تاخیر, مؤخر کرنا, پوسٹ پون کرنا, یعنی ظہر کی نماز کو آپ نے پوسٹ پون کر کے آگے کر دیا اور اس طریقے سے پھر آپ کی وہ نماز جو تھی وہ ایک نماز وقت پہ ہوئی لیکن دوسری وقت کے بعد ہوئی, تو یہ بھی جائز ہے, دونوں میں کوئی قباحت نہیں ہے. اس کا طریقہ کیا ہوگا, اگر کوئی جماعت سے پڑھ رہا ہے تو ایک اذان دی جائے گی, ایک شخص اذان دے گا, پھر امام مطلب ایک نماز پڑھائیں گے اقامت کے بعد, پھر دوسری نماز سے پہلے صرف اقامت کہی جائے گی اور پھر اس کے بعد دوسری نماز جو ہے وہ پڑھی جائے گی. غزوہ تبوک کے موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر اکٹھی پڑھی تھیں, اسی طرح مغرب اور عشاء بھی اکٹھی پڑھی تھی. آپ ٹھہرے, صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے. ہاں, یہ جمع جو ہے یہ یا تو ظہر عصر میں ہوتا ہے یا مغرب عشاء میں, یہ نہیں ہو سکتا آپ کے عصر اور مغرب کو کر دیں, ٹھیک ہے, یا عشاء اور فجر کو کر دیں, اس طرح نہیں ہوتا. اور اتنی بڑی یہ سہولت ہے, میں نے دیکھا ہے کہ इससे इतने सहूलत वाले काम हो जाते हैं। बस दफ़ा बहुत लॉन्ग ड्राइविंग पे होते हैं और आपकी कमिटमेंट है बार बार रुकना, एक दफ़ा गाड़ी रोक के दोबारा चलाने में ही कम से कम 15-20 मिनट ज़ाया हो जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब बंदा दोनों नमाज़ें इकट्ठी पढ़ लेता है तो बहुत ही सुकून महसूस होता है। इसी तरह ये जो कसर जमा करने की सहूलत है ये सफ़र के साथ तो है ही, लेकिन हज़र, हज़र कहते हैं हाज़िर, जैसे आजकल हम रह रहे हैं अपनी जगह पे, इसमें भी इसकी रुख्सत मौजूद है। कब? शहर में थे सख्त बारिश की वजह से, या बहुत सर्दी थी, या आंधी थी जैसे हरिकेन है, थंडरस्टॉर्म है। तो अब शक है कि मगरिब के वक्त में और लग रहे वेदर बहुत ख़राब हो रहा है और दोबारा नमाजियों का घर से निकलना रिस्क में, तो फिर उसके लिए ईशा की नमाज़ भी साथ पढ़ी जा सकती है। इन सब के हवाले मौजूद हैं, बहुत सारी रवायतें। सही बुखारी की एक रिवायत बस नोट कर लें कि बारिश की रात थी तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मगरिब और ईशा को जमा करके पढ़ा था। तो ये जायज़ है, इस तरह से मर्द बार बार जाने की बजाय एक ही दफ़ा पढ़ सकते हैं। फिर इसी तरह एक ऐसा मामला जो थोड़ा सा इसमें एक सवाल ही पेश कर कि कोई बीमार बहुत ही शदीद बीमार है, जिसमें यानी कि उसकी बीमारी बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है, तो बाज़ लोग सवाल करते हैं कि क्या कोई मरीज़ भी दो नमाज़ें इकट्ठी कर सकता है। तो इसके बारे में एक मैं आपके सामने पढ़ देती हूँ, एक पैराग्राफ है छोटा सा, ये किताब है मिनहाजुल मुस्लिम, अबू बकर जायज़ अल जज़ायरी की बुक है, 366 पेज पे। अगर शिद्दत बीमारी की वजह से मरीज़ को नमाज़ों की अदायगी में तकलीफ़ हो रही है तो वो भी दो नमाज़ें जमा करके पढ़ सकता है, इसलिए कि दो नमाज़ों को जमा करने की इल्लत मुशक्कत है। इल्लत कहते हैं वजह, बीमारी। क्यों नहीं अल्लाह ताला ने सफ़र में बार बार पढ़ाई कि मजबूरी मुश्किल ना हो? तो ये लिखते हैं कि चूँकि मुशक्कत में पढ़ना है और हज़र में भी शदीद ज़रूरत पेश आ सकती है, मसलन जानो माल और इज़्ज़त का खौफ हो, ऐसी दो सूरतों में ज़ोहरैन यानी ज़ोहर और असर एक वक्त में, और ईशाइन यानी ईशा और मगरिब को ईशाइन कहते हैं और ज़ोहर और असर को असरैन कहते हैं, तस्निया के दोनों सीगे, तो मगरिब और ईशा एक वक्त में पढ़ी जा सकती है। और ये सही सनद से साबित है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार बारिश के बग़ैर भी एक ही वक्त में दो नमाज़ें इकट्ठी पढ़ी थी। उसकी दलील क्या है? इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से सही बुखारी और मुस्लिम में कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में जोहर और असर की 8 रकतें और मगरिब और ईशा की 7 रकतें एक साथ पढ़ी थी। इसका तरीका क्या होगा कि जोहर आखिरी वक्त में अदा की जाएगी और नमाज असर अव्वल वक्त में, इसी तरह मगरिब की नमाज आखिर वक्त में और ईशा अव्वल नमाज में, इस तरह दोनों एक ही वक्त में अदा होंगी। इसको जमा सॉरी भी कहते हैं, स्वाद वरा। देखिए वक्त से पहले नहीं पढ़ेंगे, हज़र में पढ़ेंगे तो वक्त से बात पढ़ेंगे, बीमार अगर कोई पड़ेगा। लेकिन जहाँ प्लीज़ ये जहन में रखिए कि शिद्दत बीमारी है, खुदा न खास्ता कोई बेड रिटन है, कोई बेड सोल हो चुका है, कोई आउट ऑफ यानी बिल्कुल उसकी होश नहीं, हालत नहीं, वजू करवाते हैं उसको समझ नहीं आ रही, इसका ये नहीं मतलब कि आपकी उंगली में दर्द है और आप कहें कि मैं तो बीमार हूँ और मैं दो नमाज़ें इकट्ठी पढ़ लूँ। तो अल्लाह के दीन को उसी तरह लेना है जैसे कि वो होता है, लेकिन इसमें बहरहाल ये कि लेकिन वक्त से पहले नहीं पढ़नी चाहिए, उसके बाद पढ़ी जाएगी। फिर इसी तरह आप देखिए कि कसर का जो ताल्लुक़ हमने या सलात कसर पढ़ रहे हैं तो अमूमन हम सफ़र से पढ़ते हैं, लेकिन इसकी हज़र की एक और कैफियत भी है नमाज कम करना, वो क्या है? बीमार की नमाज़। क्योंकि बीमार जो है वो मरी टेक लगा कर खड़े होकर नमाज़ नहीं पढ़ सकता, तो बैठ कर पढ़ेगा, बैठे भी ना तो लेट के पढ़ेगा, सीधा लेट जाए, टांगे किबले की तरफ फैला दे, सजदा रुकू से नीचा करे, अगर नहीं कर सकता तो इशारे से पढ़े, ये भी कसर ही की एक सूरत है। लफ्जी तर्जमे पे गौर कीजिएगा, कसर कहते हैं छोटा करना, कम करना, लेकिन नमाज छोड़ नहीं सकते, इसलिए ये जहन में रखिएगा कि नमाज छोड़ने की बजाय ये बेहतर है। एक सहाबी थे इमरान बिन हुसैन, कहते हैं कि मुझे बवासीर की तकलीफ़ थी यानी इसमें ब्लड आता है इंसान के जिस्म से, तो आप मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नमाज के बारे में दरियाफ़्त किया तो आपने फरमाया सल्ली कायमन, खड़े होकर नमाज पढ़ो, फ़ाइलम तस्तती फ़क़ाइदन, अगर इसकी ताकत नहीं तो बैठकर, फ़ाइलम तस्तती अगर इसकी भी ताकत नहीं फ़सल्ली अला जंबिका तो अपनी पहलू पर लेट कर नमाज़ पढ़ो, फ़ाइलम तस्तती फमुस्तलकियन और इसकी भी ताकत नहीं तो चित लेट कर ही नमाज अदा करो। इतनी रुख्सतें हैं क्योंकि ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, न अल्लाह ताला किसी नफ्स को तकलीफ़ नहीं देता मगर उसकी वसत के मुताबिक। तो ये मुख्तसर सी मालूमात थी आपके लिए कसर नमाज के बारे में। اب اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اگلی چیز جو ہمارے اس سبق میں آ رہی ہے وہ صلاۃ خوف کی آ رہی ہے. یہ کیا ہوتا ہے؟ خوف کی حالت میں نماز, یعنی کسی چیز کا خوف ہے. آپ کی آیت 102 کو اگر آپ دیکھیں تو فرمائے وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ, اور جب آپ ان کے بیچ میں ہوں, کون؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کنتا, تا کی ضمیر کس طرف ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. کیا کریں؟ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ, تو آپ نماز قائم کیجئے, یعنی امامت کرائیے, جماعت کرائیں ان کے لیے. لہم, ان کے لیے. ہم کس کی طرف ہیں؟ مسلمانوں کی طرف. کون سے مسلمان؟ جو میدان جنگ میں آپ کے ساتھ جا چکے. کیسے پڑھیں گے؟ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ, پس چاہیے کہ ان میں سے ایک گروہ تو آپ کے ساتھ نماز پڑھیں. فوجیوں کی ایک جماعت, یعنی دو حصوں میں بانٹ لیا جائے, آدھے فوجی آپ کے ساتھ نماز پڑھیں. وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ, اور اپنے ہتھیار ساتھ لیں گے, یعنی ہتھیاروں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے, آپ کے ساتھ نماز پڑھیں گے. فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ, پھر جب وہ سجدہ کر لیں تو وہ پیچھے ہو جائیں, جنہوں نے یعنی پڑھ لی. یہاں بعض لوگوں نے سجدے سے صرف سجدے تک آئے کہ ان کو سجدہ کرا کے روکا جائے گا, حالانکہ کوئی بات ایسی بنتی نہیں کہ سجدہ کر کے ایک کو روکا ہوا ہے پھر دوسروں کو بلایا جا رہا ہے, بلکہ یہاں سجدہ سے علماء نے کہا کہ پوری نماز مراد ہے, کیونکہ سجدہ نماز کا رکن ہے. جس بول کے کل مراد ہے, بعض دفعہ کل بول کے جز مراد ہوتا ہے, یعنی صرف لفظ صلات بول کے سجدہ مراد ہوتا ہے اس سے, لیکن سجدہ بول کے پوری نماز بھی مراد ہے. یعنی جب یہ پڑھ لیں تو پھر پیچھے ہو جائیں, کیونکہ یہ سینس نہیں بنتی کہ پہلی جماعت کو آپ سجدہ کرا کے روک لیں پھر دوسری آئے تو دونوں بزی ہو گئے. پہلی رکعت وہ پوری کر کے پیچھے ہو جائیں. وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى, اور چاہیے کہ آئیں دوسری جماعت والے. لم یصلوا, جنہوں نے ابھی نماز نہیں پڑھی. فل یصلوا معک, پھر چاہیے کہ وہ آپ کے ساتھ نماز پڑھیں. ولیأخذوا حذرهم, پھر چاہیے کہ اپنا بچاؤ لے لیں. وأسلحتهم, اور اپنا اسلحہ. حذر, حذر اور اسلحے میں کیا فرق ہے؟ حذر ہوتا ہے بچاؤ, جیسے ڈیفینسو تھنگس ہیں, جو مثلا آپ کی بلٹ پروف جیکٹ, زرہیں, ڈھال, ٹھیک ہے. اور اسلحہ کیا ہوتا ہے؟ جس سے آپ حملہ کرتے ہیں, اوفینسو. یہ لے لیجئے. یہ حکم کیوں ہے؟ ود الذین کفروا لو تغفلون عن اسلحتکم وامتیتکم فیمیلون علیکم میلۃ واحدہ, چاہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہ کاش تم اپنے اسلحے سے غافل ہو جاؤ اور اپنے سامان سے غافل ہو جاؤ. پھر یہ کیا کریں گے؟ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً, تو یہ تم پر یک بارگی حملہ کر دیں گے, اکٹھے ہی حملہ کر دیں. یہ بات کیوں آئی؟ اس کے بارے میں اسی آیت کی شان نزول میں آتا ہے کہ ایک موقع تھا مسلمان میدان جنگ میں تھے, اور اس وقت مسلمانوں نے جب جماعت سے نماز ادا کی تو مشرکین کو اس پہ بڑا ملال ہوا کہ ہم نے تو ایسا موقع گنوا دیا کہ جب یہ سب نماز پڑھ رہے تھے تو ہم ان پہ حملہ کر دیتے. چلو, پھر ان میں سے کسی نے کہا غم نہ کرو, ابھی تھوڑی دیر میں ان کے ایک اور نماز کا وقت آنے والا ہے, یعنی عصر کی طرف اشارہ تھا, کہ جو ان لوگوں کو اپنے بچوں اور گھر والوں سے بھی زیادہ پیاری ہے, تو ہم اس میں حملہ کریں گے. اب وہ لوگ اس طرح کی تیاریاں کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے ہی آیت نازل کر کے صلاۃ الخوف کا طریقہ بتا دیا کہ اب سارے اکٹھے نہیں پڑھیں گے بلکہ بانٹ کے پڑھیں گے, آدھے لوگ پہلے پڑھیں گے آدھے بعد میں. ترمذی کی روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, آپ نے فرمایا کہ زجنان اور اسفان کے درمیان پڑاؤ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. مشرکوں نے کہا ان مسلمانوں کی ایک نماز ہے جسے وہ اپنے باپ اور بیٹوں سے زیادہ محبوب رکھتے ہیں, اور وہ عصر کی نماز ہے, لہٰذا تم اپنے اسباب جمع کرو اور اس وقت یکبارگی ان پر حملہ کر دو. اتنے میں جبریل نازل ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ اپنے اصحاب کے دو حصے کر لیں, ایک حصے کو نماز پڑھائیں اور دوسرا حصہ دشمن کے مقابل ان کے پیچھے کھڑا رہے, اور اپنی ڈھالیں اور اپنے ہتھیار پہنے رہیں, پھر دوسرا حصہ آئے اور آپ کے ساتھ نماز پڑھے. پہلے حصے والے اپنی ڈھالیں اور ہتھیار پہن لیں. اس طرح ہر گروہ کی ایک ایک رکعت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو رکعتیں ہوں گی. یہ ترمذی کی روایت ہے. اسی طرح عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب کوئی پوچھتا کہ ہم نماز خوف کیسے پڑھیں تو وہ کہتے امام آگے بڑھے, کچھ لوگ اس کے ساتھ نماز ادا کریں، امام انہیں ایک رکعت پڑھائے، باقی لوگ ان کے اور دشمنوں کے درمیان کھڑے رہیں، نماز نہ پڑھیں۔ جب یہ لوگ امام کے ساتھ ایک رکعت پڑھ چکے تو سرک کر پیچھے چلے جائیں، اور جنہوں نے نماز نہیں پڑھی اب وہ لوگ آ جائیں اور امام کے ساتھ ایک رکعت پڑھیں۔ امام تو اپنی نماز یعنی دو رکعت سے فارغ ہو گیا، اب یہ دونوں گروہ باری باری ایک ایک رکعت پوری کر لیں تو ان کی بھی دو رکعتیں ہو جائیں گی، اور اگر خوف اس سے زیادہ ہو تو پاؤں پر کھڑے کھڑے پیدل یا سواری پر رہ کر نماز ادا کر لیں، منہ قبلہ رخ ہو یا نہ ہو، جیسے ہی بخاری کی روایت ہے۔ تو بات یہ ہے کہ مختلف طرح کے وقت ہوتے ہیں، جنگوں کے وقت مختلف ہوتے ہیں، بعض حالات میں جنگ لگ چکی ہوتی ہے، دو بدو لڑائی ہو رہی ہوتی ہے، بعض جگہ صرف لوگ چوکیوں پہ کھڑے ہیں، حملہ نہیں ہوا، بعض دفعہ دشمن قبلہ رخ ہوتا ہے، بعض دفعہ دشمن قبلے سے اپوزٹ رخ پہ ہوتا ہے، تو یہ سارے طریقوں پہ پھر صلاۃ الخوف مختلف طرح سے پڑھی جائے گی، حتیٰ کہ ہتھیار اٹھانے کی اجازت دی جا رہی ہے، بارش ہو رہی ہو، کپڑے بھیگ رہے ہیں، ہتھیار بھیگ رہے ہیں، بعض دفعہ بیماری کی وجہ سے ہتھیار پکڑ کے نہیں کوئی کھڑا ہو سکتا۔ تو بہت ہی سمپل معنوں میں بتا دیا کہ بس نماز نہیں چھوڑنی، تم اپنا کام کرتے رہو، حضو حضرکم، ہوشیار رہو، چکنا رہو، اسلحے سے لیس رہو، اپنے بچاؤ کے تمام ذرائع اختیار کرو، مطلب مورچوں کی حفاظت کرنا، ان میں پناہ پکڑنا، لڑائی سے پہلے میدان جنگ تیار رکھنا، دشمنوں کی نقل و حرکت پر غور کرنا، اس سے باخبر رہنا، کیسے ان کی اس پلاننگ کو ختم کیا جائے، بے خبری میں دشمن کے حملے کے لیے تیار رہنا، یہ سب کچھ خضوع خضرکم میں آ جاتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام میدان جنگ میں بھی انسان کو تنہا نہیں چھوڑتا، رہنمائی کرتا ہے اور ایک ایک موقع پہ ان کو ایسے احکامات دیتا ہے کہ جو کسی انسان کے بس میں نہیں تھے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو معلوم ہے کہ اسلحہ جنگ جو تھا ہر مجاہد کا اپنا ہوتا تھا، انفرادی ملکیت تھی، تو اس آج اسلحہ جنگ مہیا کرنا حکومتوں کی ذمہ داری ہے، اس لیے پھر ایسے جگہیں جہاں یہ ہتھیار بنتے ہیں، دشمن سے بچاؤ کرنا، یہ سب کچھ جو ہے اس کا بچاؤ کرنا بھی خضوع خضرکم میں آتا ہے، یعنی کسی بھی قوم کا اور اس وہاں کے رہنے والوں کا تحفظ، وہاں کی فوج کے تحفظ کی تدبیریں، یہ سب کچھ کرنا جو ہے یہ مسلمان حکومت کا فرض ہے، اپنے راز دوسروں کو نہیں دینے۔ اس طریقے سے مسلمانوں کی ان چیزوں کی حفاظت کی جائے گی کہ کوئی دوسرا ان کی چیزوں کی طرف نہ آ سکے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے وقت میں پھر انسان جیسا حالات ہوں گے ویسے معاملے کرے گا، اور اپنے اسلحے سے غافل نہیں ہونا۔ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِيَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدًا۔ پھر فرمایا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَىٰ أَن تَدَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ۔ اور تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں کہ اگر کوئی تکلیف ہو بارش کی وجہ سے، یا مریض ہو تم کہ رکھ دو تم اپنے اسلحے کو اور پکڑ لو اپنا بچاؤ، یعنی ہتھیار نہیں پکڑے جا رہے، بھاری ہیں، ان کو چھوڑ دو، لیکن بچاؤ کی چیز ضرور رکھو، یہ سب کام تو کرو گے۔ ان اللہ اعد للکافرین عذاب مہینا، اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے دردناک عذاب رکھا ہوا ہے، یعنی تم اپنے حصے کا کام کر لو، جو بھی تمہیں کہا گیا اس معاملے میں کر لو، کبھی دو رکعت پڑھائے گئے امام، کبھی چار ہوں گی، کبھی ایک رکعت تک بھی ہوگی، مختلف حالات ہو سکتے ہیں، مختلف طریقے ہو سکتے ہیں، لیکن اس پورے سبق میں سے جو چیز انسان کے لیے بہت ہی قابل غور ہے وہ کیا ہے کہ مسلمان اپنی حفاظت سے غافل نہیں ہوگا، اپنی جان کا بچاؤ بھی فرض ہے، اپنے ہتھیاروں کو بچانا، جنگ کے میدان میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس طرح نہتے ہاتھ نہیں کرنا چاہتا کہ دشمن اس سے فائدہ اٹھا لے اور مسلمان ترنے والے بن جائیں۔ تو کہاں بغیر ہتھیاروں اور بغیر تیاری کے اگر انسان کود پڑے کسی لڑائی میں، خود اپنے سر پہ مول لے لے، تو وہ تو ہلاکت ہی ہوگی۔ پھر اسی طرح اس سے ایک چیز جو پتہ چل رہی ہے پڑھتے ہوئے آپ بھی محسوس کر رہے ہوں گے کہ آپ دیکھیے کہ نماز نہیں چھوڑنی، اور بعض دفعہ تو اب یہاں دیکھیں جماعت کی نہیں چھوڑنی، ہم تو عام حالات میں جماعت کی نماز نہیں پڑھتے، اور کہاں میدان جنگ میں بھی ہیں اور جماعت کا اہتمام کیا جا رہا ہے. تو یہ کیا بتاتا ہے کہ نماز اہم ہے. اسی لیے آگے نماز کی کچھ مزید بات کی جا رہی ہے، فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ. اور جب تم نماز پوری کر چکو، کون سی؟ یہ سفر کی نماز، قصر کی نماز یا خوف کی نماز، اس کے بعد کیا کرو؟ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو اللہ کا ذکر کرو. یہ کیا چیز ہے؟ نماز پڑھنے کے فوراً بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا ہوتا تھا؟ ایک دفعہ اونچی آواز سے کہتے تھے اللہ اکبر، پھر تین دفعہ کہتے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. یہ ایک مراد ہے اسے فذکر اللہ میں، ذکر اللہ سے مراد اللہ اکبر کہنا ہے. اسی طرح دوسرا اس سے مراد ہے نماز کے بعد کے مسنون اذکار، سب کو آنے چاہیے اور سب کے عمل میں یہ ہوں گے، کیونکہ یہ تو ہر وقت دن میں پانچ دفعہ کی ضرورت ہے، 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 ٹائمز اللہ اکبر. سب سے پہلے آپ کو اللہ اکبر کہتے تھے، پھر 3 دفعہ سبحان اللہ استغفر اللہ کہتے تھے، پھر آیت الکرسی کا پڑھنا. یہ سارے انشاءاللہ اذکار آپ کو ایک دفعہ نمازوں کے ساتھ دہروا دیے جائیں گے تاکہ آپ کی نماز بہترین ہو. جو لوگ حج پہ جا رہے ہیں میں ان سب کو ریکمینڈ کروں گی کہ آپ لوگ نماز نبوی کی بک جو ہے وہ اپنے ساتھ ضرور لے کے جائیں، اور جہاز میں سفر کے دوران پڑھیں، اور جو چیزیں آپ کے عمل میں نہیں ہیں اس کو ہائی لائٹ کر لیجئے ان پیجز کو، کسی بھی طرح وہاں بک مارکس رکھ لیں، اور کوشش کریں کہ آپ اپنی نماز وہاں سے درست کر کے آئیں. پہلے سے لے کے آخر وضو پوری بک آپ ایک اپنا بنا لیجئے، گول بنا لیں کہ میں نے اس پورے سفر میں اپنی نماز ٹھیک کرنی ہے. کیونکہ جب تک نماز ٹھیک نہیں ہے تو بعض دفعہ حج کر کے بھی آ جاتے ہیں اور نماز ہی ٹھیک نہیں ہے، ریچولز ہی ٹھیک نہیں ادا ہو رہے، تو باقی چیزیں کہاں ہوں گی. تو لہٰذا فذکر اللہ، اللہ کو یاد کرو، قیاماً وقعوداً وعلی جنوبکم، کھڑے ہو کے، بیٹھے ہوئے یا اپنی کروٹوں پہ. اس کا کیا مطلب ہے؟ ہر وقت نماز پڑھ کے جائے نماز طے کر کے، اب یہ نہ کرو کہو کہ چلو جی ذمہ داری پوری ہوگی، کام ختم ہوا. آپ دیکھیں گے اگلی نماز تک کھڑے بیٹھے اٹھتے بندہ مومن ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتا ہے، اور جس سے محبت ہوتی ہے اس کا ذکر تو زبان پہ رہتا ہی ہے. اس سے ایک چیز سمجھ آتی ہے. دوسرا اس میں وہی جو میں نے آپ کو بیمار کی نماز کا اشارہ دیا، کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے پڑھ لو، لیکن نماز نہیں چھوڑو گے. فعزت مان تم، ہاں جب اطمینان میں آ گئے. اطمینان سے یہاں کیا مراد ہے؟ سفر کی حالت ختم ہو گئی، خوف کی حالت ختم ہو گئی، بیماری کی حالت ختم ہو گئی، پریشانی کی ختم ہو گئی، تو فاقیم الصلاح، اب صحیح نماز پڑھو. یہ نہ کہو کہ اچھا سفر میں 2 قبول ہو جاتے ہیں تو پھر میں گھر میں بھی 2 ہی پڑھ لوں، سفر میں 2 نمازیں جمع ہو سکتی ہیں تو میں یہاں بھی پڑھ لوں. دیکھیے یہ بہت بڑی غلطی ہے جو بعض لوگ کرتے ہیں کہ وقت سے پہلے نماز پڑھ لیتے ہیں. نہیں ہو سکتی، بلا عذر کہیں جا رہے تھے نماز پڑھ لی، بازار جا رہے تھے چلو پہلے ہی نماز پڑھ لو، اپنی مرضی کا دین تھوڑی ہے. اور کرتے بھی ہم بیچارے لوگ اس لیے کہ ہمیں روئی نہیں پتا، اللہ بار بار بلا کے دیکھتا ہے میرے لیے آتے ہو، تم کھانے میں مصروف تھے حی علی الصلاح ہوئی تم اٹھتے ہو، تم بستر میں نرم گدوں میں سو رہے تھے حی علی الصلاح ہوئی صلاۃ خیر من النوم اٹھتے ہو. ہم یہ ساری وقت کی حاضریاں تو چھوڑ دیں اور کٹھی جا کے لگا دیں. یہ تو مجھے ایسے ہی لگ رہا ہے جیسے آپ کو ہر روز ایک ٹائم دیا جاتا ہے 15 منٹ کا کہ اس کے اندر رول کال لگا دیں، آپ لگاتے ہیں تو کاؤنٹ ہوتی ہے نا، اور کوئی نہ کرے اور کہے کہ اینڈ آف دا منتھ مجھے ذرا ایک دن رول دیجیے لنک اور سارے مہینے کی رول کال اکٹھی لگا دو، یعنی کوئی سینس بنتی ہے اس کے ساتھ؟ یعنی کیا پھر کیا مقصد پورا ہوگا؟ کوئی آپ سے ضرورت تو نہیں ہے نا کہ آپ سے ایک صرف بات ہی کی جائے، آپ سے صرف رول کال لگائی جائے. اس کا ایک رول اینڈ ریگولیشن ہوتے ہیں. جب بندہ دن میں 5 بار نماز کے لیے اٹھتا ہے اپنی مختلف حالتوں کو چھوڑ کے، اپنی مختلف پسند کی چیزوں کو چھوڑ کے، تو پھر اس کو یہ پتہ کم از کم چل جاتا ہے کہ انا للہ، میں اللہ کے لیے ہوں، اللہ ہی کی طرف جانا ہے مجھے. یہ چیز انسان کو پھر اللہ تعالیٰ سے سچی محبت بھی کرواتی ہے، اور پھر اس سے وہ کام کرواتی ہے کہ جو عام حالات میں انسان نہیں کر سکتا. کہا کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز تو مومنوں پر وقت مقرر پر ادا کی گئی ہے، فرض کی گئی ہے، یعنی مومنوں پر نماز کے وقت ہیں، یہ نہیں ہے کہ جب دل چاہے تو پڑھ لو، جب دل چاہے تو نہ پڑھو۔ کتنی بڑی دلیل آ گئی ان لوگوں کے لیے کہ جو نمازوں کو ڈیلے کر کے پڑھتے ہیں یا پوسٹ پون کر کے پڑھتے ہیں یا ساری رات کو اکٹھی پڑھتے ہیں، کہا نہیں، یہ تو مومنوں پر وقت کے ساتھ ہے، پابندی کے ساتھ ہے، اس کو کرنا پڑے گا۔ اس آیت سے ہم دیکھیں گے کہ کیا نمازوں کے بھی کوئی اوقات ہیں اور بتائے گئے، تو اس کے بارے میں بڑی پیاری روایت مجھے لگتی ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات پہ گئے تھے تو پانچ وقت کی نمازیں فرض کر دی گئی تھیں، پھر اگلے دن کیا ہوا کہ جبرائیل علیہ السلام آئے اور آپ کو نمازیں پڑھائیں۔ ابھی میں آپ کو اوقات لکھاؤں گی، تو پہلے دن آپ کو نمازوں کی ابتدائی اوقات پہ پڑھائیں، جو نماز شروع ہونے کا وقت ہوتا ہے، پھر چلے گئے، اگلے دن پھر آئے اور آپ کو نمازوں کا جو آخری وقت تھا، ختم ہونے کا جو وقت ہوتا ہے، اس وقت نمازیں ادا کروائیں، اور پھر فرمایا کہ آپ کی امت کے لیے نمازوں کے وقت انہی دو دن کے اندر پڑی ہوئی نمازوں کے درمیانی وقت میں ہے، اس کے اندر اندر پڑھ لیں گے تو ٹھیک ہوگا۔ وہ کون سے وقت ہیں لکھیے، بہت اہم سوال ہے کہ نمازوں کے اوقات کب سے کب ہیں۔ دیکھیے آج تو گھڑی موجود ہے، انٹرنیٹ موجود ہیں، آپ کے کمپیوٹرز آپ کو بتاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسی یونیورسل گھڑیاں بتائیں کہ جو دیہاتوں میں رہنے والوں کو بھی اویلیبل ہیں، اور جنگلوں میں رہنے والے، ڈیزرٹس میں رہنے والوں کے لیے بھی وہ چیز جو ہے وہ ہیلپفل ہو سکتی ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ظہر کا وقت سورج ڈھلنے سے لے کر آدمی کا سایہ اس کے برابر ہونے تک ہے۔ کیسے؟ سورج پورا پیک پہ جاتا ہے نا، عموماً ہمارے ہاں معروف ہے کہ 12 بجے، لیکن ایک ایسا وقت آتا ہے کہ سورج اپنی پوری موس جگاتا ہے، پھر وہاں سے بس جب ڈھلنا شروع ہوا، زوال جب جس کو ہم کہتے ہیں، تو اس وقت سے شروع ہوتا ہے، کب تک رہتا ہے؟ سایہ اس کے برابر ہو جائے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ اس کا سمپل سا طریقہ ہے کہ آپ اپنا سایہ تو نہیں ناپ سکتے، آپ ایک یعنی ایک فٹ لے لیں، فٹ رولر ہوتا ہے نا، بٹ دھوپ میں ایک فٹ کو سیدھا اسٹریٹ کھڑا کر دیں، آپ دیکھیں گے کہ سورج کے بدلتے ہوئے وقت، یعنی سورج کے ساتھ ساتھ اس کا سایہ بھی زمین پہ بدلے گا، شروع میں کم ہوتا ہے، زیادہ ہوتا ہے، تو شروع جب بالکل برابر ہو، یعنی زمین پہ جو اس کا سایہ آیا وہ بھی ٹھیک ایک فٹ ہے، تو یہ وقت ہے ظہر کی نماز کے ادا کرنے کا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد عصر کا وقت کب ہے؟ اسی وقت سے شروع ہو جاتا ہے، جب سایہ برابر ہوتا ہے، یعنی جہاں ظہر کا وقت پورا ہوا ساتھ ہی عصر کا شروع ہو گیا۔ ہمارے یہاں یہ بھی مغالطہ ہے، ظہر کا وقت جی بس 2 بجے ختم ہو گیا، 3-2.5 بجے ختم ہو گیا، بیچ میں اب 1 گھنٹہ کچھ نہیں ہے اور پھر عصر شروع ہوگی، یہ مغالطہ ہے۔ ظہر کا انتہائی وقت عصر کا ابتدائی وقت ہے، یہ جملہ لکھ لیں، ظہر کی کا انتہائی وقت عصر کا ابتدائی وقت ہے۔ تو یہاں سے شروع ہو کے کب تک ہے؟ جب تک دھوپ میں زردی آنے لگے، ایک یہ پہچان ہے، آگے آپ ایک روایت میں پڑھیں گے کہ سایہ دگنا ہو جائے، آپ اسی فٹ کو واچ کرتے رہیں، جب وہ سایہ زمین پہ لمبا ہو جائے گا نا، کہتے ہیں نا سائے لمبے ہونے شروع ہو گئے، جتنا سورج ڈھلتا جاتا ہے سائے لمبے ہونے لگتے ہیں، تو اس وقت جب 2 فٹ کا رہے گا تقریباً یہ زرد ہونے لگتا ہے اور بالکل پلاہٹ آ جاتی ہے، یعنی ایسے لگتا ہے کہ اب شام ہونے والی ہے، اس وقت تک عصر کا وقت رہتا ہے۔ اور نماز مغرب کا وقت سورج غروب ہونے سے لے کر شفق غائب ہونے تک ہے۔ شفق کیا ہوتا ہے؟ سرخی سی، ریڈنس آ جاتی ہے آسمان پہ، جب یہ ختم ہو جائے تو اس وقت تک عصر مغرب کا وقت ہے، یہ آلموسٹ 1 گھنٹے کے بعد تک ہوتا ہے۔ اور پھر عشاء کا وہ کب ہے؟ شفق غائب ہونے سے لے کر، یعنی جو ہی مغرب ختم ہوئی وہیں سے عصر عشاء شروع ہوئی، ٹھیک آدھی رات تک۔ یہ آدھی رات کیا ہوتی ہے بھائی؟ ہمارے ہاں عام معروف بات ہے کہ 12 بجے، 12 نہیں ہے۔ آدھی رات کیسے کریں گے؟ لکھیے ذرا آپ اپنے پاس، بعد میں آپ اس کو کیلکولیٹ کر لیجئے گا، جس وقت مغرب ہوتی ہے آپ کے شہر میں وہ وقت لکھیے۔ میں مثال دے دیتی ہوں کہ 5:30 پہ مغرب کی نماز ہوتی ہے، وہ وقت لکھا، پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کے شہر میں فجر کتنے بجے ہوتی ہے، لیٹ سی وہ بھی 5:30 پہ ہوتی ہے، وہ وقت لکھیں۔ اب 5:30 to 5:30 ٹوٹل ہو رہے ہیں 12 آورس، ٹھیک ہے، اس کو پورا آدھا کر دیں، یعنی مغرب سے فجر تک کے وقت کو جب ہاف کر دیں تو یہ وقت ہے عشاء کا انتہائی وقت۔ अब देखें 5:30 है ना, तो अब ये 12 घंटे थे तो 6 घंटे आगे आप लाएं, तो मग़रिब आपके ऐसे ही 5:30, तो 6:30, 7:30, 8:30, 9:30, 10:30, 11:30, इस हिसाब से फिर इशा का इंतहाई वक्त 11:30 है। अब आप बताइए, जो लोग सारी रात जागते रहते हैं और सोने से पहले कहीं जाके 4 टकरे मार लें क्या, फ़र्ज़ पढ़ लें इशा के, कज़ा हो जाती है, आधी रात तक रहता है। और बीच का वक्त फिर ये तहज्जुद का वक्त होता है, ठीक है, अगर नहीं पढ़ी मजबूरी है पढ़ सकते हैं, लेकिन आपने डिले कर दी, किसी वजह से छूट गई तो पढ़ सकते हैं, लेकिन बेहतरीन वक्त से आप हट गए। फिर उसके बाद सुबह का वक्त कब है, तुलुए सुबह से लेकर, यानी सूरज तुलू होता है, सनराइज़ जैसे अभी होना शुरू होता है जिसको, तुलुए फजर है से लेकर तुलुए आफ्ताब तक, सनराइज़ पे ख़त्म होगा सूरज के तुलुए फजर, यानी वो जो पो फटना कहते हैं एक सुबह काजिब, उस अंधेरे से लेके तो फजर तक, ये है नमाजों के वक्त, सही मुस्लिम की रिवायत है। अब आप देखिए कि ये वक्त है, एक इब्तदाई वक्त है एक इंतहाई वक्त है। आसन क्या है, इब्तदाई वक्त में पढ़ा जाए, फरमाया अल्लाह को सबसे पसंद इब्तदाई वक्त की नमाज़ है, इसीलिए जमात के साथ नमाज़ पढ़ने का फ़ायदा होता है और मस्जिद में जाने वाले लोगों को, वो हमेशा इन इब्तदाई वक्त में पढ़ लेते हैं, जमात से पढ़ते हैं। बाद लोग घर में जमात करते हैं तो वो आखिरी वक्त कर रहे होते हैं, मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के क्या फ़ायदे हुए, जमात मिल गई और इब्तदाई वक्त पर मिल गई, ठीक है। इसी तरह जोहर का ये वक्त, अब पहले देर से कौन सी पढ़ी जाए, जल्दी कौन सी, जोहर की नमाज़ थोड़ी डिले करके पढ़ना मसनून है, सही बुखारी की रिवायत है अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु और अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कि गर्मी के मौसम में जोहर की नमाज़ को ठंडा करके पढ़ा करो, इसलिए कि गर्मी की सख्ती दोजख की भाप से होती है, यानी जैसे मिसाल है कि अभी हमने देखा कि सूर्य ढलने से लेके आदमी का साया बराबर होने तक है, तो बस कोशिश किया जाए कि साया बराबर होने से पहले के वक्त में पढ़ ले, बहुत डिले नहीं करनी चाहिए लेकिन बहरहाल जल्दी नहीं पढ़नी। और इस ये तो आखिरी वक्त है ना, यहाँ मसलन ये कि सूर्य ढलने से थोड़ी देर वेट करके पढ़ानी चाहिए। फजर कब पढ़नी चाहिए, जल्दी से जल्दी, सही बुखारी की रिवायत है हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से, हम औरतें चादरों में लिपटी हुई जब नमाज सुबह से फारिग होकर मस्जिद से निकलती तो अंधेरे की वजह से कोई इनको पहचान नहीं सकता था, ये सही बुखारी की रिवायत है। एक तो इससे पता चलता है कि नबी सल्लम नमाज फजर जल्दी पढ़ाते थे, और दूसरा इससे ये पता चलता है कि औरतें भी मस्जिदों में जाती थी नमाज़ पढ़ने, तीसरा पता चलता है चादरों में लिपट के जाती थी, खुले बालों से नहीं जाती थी। और अगली बात इससे ये भी पता चलती है, एक और रिवायत से वो पता चलती कि सबसे लंबी किरत नबी सल्लम फजर में करते थे, और हमारा हाल क्या है कि फजर इतनी लेट, इवन मस्जिदों में इतनी लेट फजर पढ़ाई जाती है कि नमाजी पढ़ के बाहर निकलते हैं तो रोशनी हो जाती है, ये गैर मसनून है। फजर को बिल्कुल इब्तदाई वक्त पे पढ़ना चाहिए, जोहर को थोड़ा लेट, और असर को भी जल्दी, मगरिब को भी जल्दी, और इशा को फिर थोड़ा सा डिलेइंग वक्त में पढ़ना चाहिए। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ही फरमाती हैं कि एक दफ़ा आपने इशा की नमाज़ उस वक्त पढ़ाई जब रात का काफ़ी हिस्सा गुजर चुका था, फिर फरमाया अगर मेरी उम्मत पर यह बात शाख ना होती तो इशा की नमाज़ का असल वक्त यही है जी, यानी आखिर ज़्यादा डिले पढ़ना। मैंने देखे हुए आज हमारे यहाँ मस्जिदों में ये भी बड़े झगड़े हैं, पाकिस्तान में तो शायद ज़्यादा ही थे, यहाँ तो मुझे इतना नहीं अंदाज़ा कि ये हमारी नमाज का वक्त नहीं हुआ, अभी ये फ़लाँ मस्जिद है, अभी ये हमारी नहीं है, बैठे अजानें हो रही हैं होने दो, नहीं हम तो 6 बजे ही पढ़ेंगे असर, अल्लाह ना करे उससे पहले अगर दुनिया से जाना पड़ गया तो क्या करेंगे। ये एक अजीब व गरीब सी कहानी हमने घड़ ली सिर्फ एक इख्तलाफात में पढ़ते हुए, अव्वल वक्त हो गया पढ़ लीजिए, ना ये किसी की नमाज है ना फ़लाँ की, ये हमारी मस्जिद या आपकी मस्जिद है, वक्त शुरू हुआ बस पढ़ लें, और आखिरी हद जो है वो किसी मजबूरी की हद तक फिर उस वहाँ भी पढ़ी जा सकती है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह की नमाज़ उस वक्त पढ़ाते जब हम में से कोई शख्स फरागत के बाद अपने साथ वाले को पहचान लेता, और आप इस नमाज में 60 से 100 तक आयतें पढ़ते, यानी 60 to 100 आयतें पढ़ते थे, अल्लाह अकबर, किसी ने आज तक फजर में इतनी आयतें हम में से पढ़ी होंगी, हम तो पढ़ते ही आखिर में सूरज निकल रहा होता है और बस पकड़ते हैं कि जल्दी से अब जान छुड़ा लें, इतनी आयतों में तो वैसे ही सूरज निकल जाए, तो इससे भी पता चलता है कि जल्दी पढ़नी चाहिए। اور ظہر اس وقت پڑھتے جب سورج ڈھل جاتا، یعنی بس یہ نہیں کہ ابھی زوال ہوا ہے تو فوراً پڑھ لو، پورا ڈھل جائے، ذرا اچھا آدھا گھنٹہ گزر جائے پھر پڑھو. اور عصر اس وقت کے کوئی شخص عصر پڑھ کر شہر کے پرلے حصے، یعنی اس دور میں تقریباً وہ 4 میل کا ہوتا تھا، 4 میل تک اپنے گھر جاتا تو سورج ابھی تیز ہوتا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ عصر جلدی پڑھتے تھے، کہ پڑھنے کے بعد جب لوگ گھر واپس جاتے تو اس وقت تک بھی ابھی سورج ہوتا، یہ نہیں کہ گھر جانے تک اندھیرا ہو چکا ہوتا. شام سورج غروب ہونے پر اور عشاء کی نماز میں تہائی رات تک دیر کرنے کی پرواہ نہیں کرتے تھے. جی یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے. الحمدللہ نماز کا موضوع ہے تو میں چاہتی ہوں کہ آپ کے سامنے ساری روایت صحیح بخاری اور مسلم کی رکھوں جس میں کسی کو اعتراض نہیں، لیکن جب امت زوال کا شکار ہوتی ہے تو چھوٹی چھوٹی باتوں کو بنیاد بنا کے صحیح روایات کا بھی انکار کر دیتی ہے صرف تعصب اور تقلید کے نام پہ. پھر ایک اور ہے کہ اگر کسی انسان کی فجر لیٹ ہو گئی، قضا ہو جاتی ہے تو کیا کیا جائے. اس میں یعنی یہ جو بات ہے کہ کتاب موقوتہ وقت پہ نماز فرض کی گئی تو اس کا حکم کیسے پورا ہوگا. کبھی کبھی دیکھیں یہ ہمیشہ نہیں ہو سکتا، بندہ مومن کے پلان میں یہ نہیں ہوگا کہ میں نماز چھوڑ کے بازار میں گھومتا رہوں اور سر ڈوب کا وقت ختم ہو جائے یا سوتا رہوں اور فجر نکل جائے. کوئی استثنائی صورت، کوئی ایسے ایکسٹراڈنری کنڈیشنز ہوں گے تو کیا ہوگا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب کوئی شخص سورج ڈوبنے سے پہلے عصر کی ایک رکعت پا لے وہ اپنی نماز پوری کرے، یعنی ادا ہو جاتی ہے نماز، پڑھ لے چاہے ایک رکعت پڑھنے کا وقت تھا، بالکل انتہائی وقت رہ گیا بالکل مغرب سے پہلے. اور جو سورج نکلنے سے پہلے فجر کی ایک رکعت پا لے تو وہ بھی اپنی نماز پوری کر لے. صحیح بخاری کی روایت ہے، یعنی کبھی آنکھ نہیں کھلی یا کسی مجبوری سے ڈیلے ہو گئے، پڑھیں، چھوڑے نہیں. اب یہ نہیں کہ اب تو اندھیرا ہو رہا ہے اب نہیں پڑھتی، اب تو مغرب ہونے لگی ہے، نہیں، مغرب کی اگر ہوئی نہیں تو فوراً پڑھیں. اسی طرح سورج نکلنے سے پہلے تھے، آپ کو لگ رہا ہے کہ 4 منٹ ہے سورج نکلنے میں اور 4 منٹ میں شاید میں ایک ہی رکعت پڑھوں گی اور دوسری ابھی پڑھ رہی ہوں گی تو سورج نکل آئے گا، تو کہاں پڑھ لو، چھوڑو نہیں اس کو. پھر اسی طرح صحیح بخاری ہی کی ایک اور روایت ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز کے بعد سورج چڑھنے تک نماز پڑھنے سے منع کیا، یعنی ایک دفعہ آپ سورج نماز پڑھ چکے پھر دوبارہ آپ کچھ نہیں پڑھیں گے جب تک کہ سورج نکل نہیں آتا، اور عصر کی نماز کے بعد سورج ڈوبنے تک. یہ کیوں؟ یہ دو وقتوں میں مشرکین سورج کو سجدہ کرتے تھے، اور اس وقت حدیث میں آتا ہے کہ شیطان جو ہے وہ بیچ میں آ جاتا ہے انسانوں کے اور سورج کے، تو جو لوگ سجدہ کرتے ہیں وہ شیطان کو اصل میں سجدہ ہونے لگتا ہے. کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے، کوئی حالات ایسے استثنائی صورت میں، کوئی زندگی میں ایک بار ہوا کہ فجر نکل گئی. اس کے اوپر ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا واقعہ دل چاہ رہا آپ سے شیئر کروں. غزوہ خیبر سے واپسی تھی تو رات کو سفر میں تھے. اب بعض لوگوں نے کہا اللہ کے نبی کیا خیال ہے، یہاں اسٹے نہ کر لیں، اسٹاپ کر لیتے ہیں. آپ نے کہا مجھے خطرہ ہے کہ تم سو جاؤ گے اور فجر کے لیے نہیں اٹھو گے. کتنا نیچرل ماحول لگتا ہے نا آپ کے ارد گرد. تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں جگا دوں گا، آپ سو جائیں میں جگا دوں گا. چنانچہ سب سو گئے. اب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اونٹنی سے ٹیک لگا کے بیٹھ گئے. تھکے ہوئے تو تھے اور سفر میں جو نیند آتی ہے، جو تھکن ہوتی ہے، وہ لوگوں کو اندازہ ہی ہوگا. ان کی آنکھ لگ گئی، سبحان اللہ، وہ بھی سو گئے. پھر آپ اس وقت اٹھے جب سورج کا کنارہ نکل آیا تھا، سورج نکلنے لگا. آپ نے کہا، بلال سے پوچھا، تمہارا کال کہاں گیا؟ یعنی جو آپ نے کہا تھا کہ میں اٹھا دوں گا، وہ آپ کا کال کہاں گیا؟ اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے آپ جس کو کہہ کے سوتے ہیں اس کی اپنی آنکھ نہیں کھلتی. بلال کہنے لگے مجھے تو ایسی نیند آئی جیسے پہلے کبھی نہ آئی تھی. آپ نے فرمایا اللہ نے جب چاہا تمہاری روحیں قبض کر لیں اور جب چاہا تمہیں واپس دے دیں. اے بلال اٹھو اور نماز کے لیے اذان دو. چنانچہ بلال نے اذان دی، آپ نے وضو کیا. جب سورج ذرا بلند اور سفید ہو گیا تو آپ نے کھڑے ہو کر نماز پڑھی. یہ بھی صحیح بخاری کا واقعہ ہے، عبداللہ بن ابی قتادہ سے روایت ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نماز چھوڑنی نہیں ہے، تھوڑی بھی ملتی ہے تو لینی پڑے گی. اب ایک اور چھوٹا سا آپ کے ذہن میں سوال ہو سکتا ہے کہ کوئی بھول جاتا ہے، کوئی بھی وجہ ہوئی، کسی پریشانی میں تھا، فکر میں تھا، یا کوئی دوائی کھائی بھی تھی، نیند آ گئی، سو گیا، اب کیا کرے؟ تو اس کے لیے صحیح بخاری ہی کی روایت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ نے فرمایا جو شخص نماز ادا کرنا بھول جائے یا اس وقت سویا ہوا ہو تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ یاد آتے ہی ادا کر دے، فوراً پڑھ دیں۔ یہ ہمارے ہاں جو ایک مسئلہ بنایا ہوا ہے نا کہ بعد میں کر لیں گے، اور اگلے دن کے ساتھ فجر کے ساتھ پڑھنا اور عصر کو عصر کے ساتھ پڑھنا، تو کس کو پتہ ہے کل کی اثر آئے گی بھی کہ نہیں، آپ ہوں گے کہ نہیں، تو لہٰذا فوراً پڑھا جائے گی۔ اور عصر کی نماز خاص طور پہ دیر سے پڑھنا منافقت کی علامت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی نماز یہ ہے کہ وہ سورج کو دیکھتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ شیطان کے دو سینگوں کے درمیان آ جاتا ہے، پھر اٹھتا ہے اور چار ٹھونگے مار لیتا ہے اور اللہ کا ذکر بہت ہی کم کرتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اللہ تو ہمیں ایسے لوگوں میں نہ کرنا، ہماری نمازوں کو بہتر کر دے۔ دیکھیے نماز دیر سے پڑھیں گے نا تو خشوع ختم ہوگا۔ ترمذی کی روایت ہے ام فروہ سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سا عمل افضل ہے، آپ نے فرمایا نماز اول وقت پر ادا کرنا۔ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں ترمذی میں ہی، اللہ کی خوشنودی نماز کو اول وقت ادا کرنے میں ہے، اور آخر وقت میں ادا کرنا اللہ کی طرف سے معافی ہے۔ یعنی آخر وقت میں پڑھیں گے تو بس سمجھیں کہ خانہ پوری ہو گئی، کر دے گا اللہ تعالیٰ معاف، لیکن خوشی اس کو کب ہوگی؟ جب وقت پہ آئیں گے۔ تو کچھ لوگ شروع میں کلاس میں آ جاتے ہیں نا، وہ خوش کرتے ہیں استادوں کو بھی، اور جو بعد میں آتے ہیں تو ٹھیک ہے آ جائیے، حاضری تو لگ گئی، یہ تو کہہ دیں گے کہ آتے ہیں کلاس میں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی نے کوئی بھی نماز آخری وقت میں نہ پڑھی مگر صرف دو بار، یہاں تک کہ وفات پائی۔ ساری زندگی وقت پہ پڑھتے رہے، صرف دو بار دیر سے پڑھی، اور یہ وہی وقت ہے، ایک غزوہ احزاب کا وقت تھا جب لوگوں خندق کھودنے میں مصروف ہو گئے، اور دوسرا یہ بھی جس کا ذکر ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کی زندگی میں نماز کا کیا مقام تھا۔ اللہ تو ہماری زندگی میں بھی نماز کی اتنی ہی تڑپ لگا دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ نے فرمایا علی تین باتوں میں دیر نہ کرنا۔ کون سی تین باتیں؟ نماز میں جب کس کا وقت آ جائے، مطلب یہ نہ کہو کہ یہ میری مسجد کا بھی وقت نہیں ہوا اور ابھی میری نماز نہیں ہوئی، وقت آ گیا تو پڑھ لو۔ جنازے کی تدفین میں جب تو وہاں موجود ہو، یعنی کہ مر جائے تو اس کو دفن کرنے میں، یہ نہیں کہ اب فلاں آ رہا ہے اور ابھی فلاں خاندان کے انسان کا انتظار ہے اور فلاں کا انتظار ہے، اور جنازے کی تدفین میں جہاں تو موجود ہو کہ اب دوسرے ملک لے کے جا رہے ہیں، ایسا بھی نہ ہو، اور رنڈوے مرد یا رنڈوی عورت کے نکاح میں جب کہ اس کا بر یعنی کف مل جائے، یعنی جو مرد ہے اس کی بیوی اگر فوت ہو گئی ہے یا طلاق ہو گئی، اور اسی طرح عورت اگر تنہا رہ گئی، تو دونوں کی دوسرے نکاح میں دیر نہ کرو، کیونکہ ایسے لوگوں کو پھر شیطان جلدی بہکاتا ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، وقت کی پابندی کے ساتھ نماز ادا کرنی ہے۔ پھر آخر میں فرمایا ولا تہنوا فی ابتغاء القوم، اور سستی نہ کرو قوم کے تعاقب میں۔ قوم کون ہے یہاں؟ دشمن۔ دشمن کے تعاقب میں سستی نہ کرو۔ ان تکونوا تعلمون فانہم یعلمون کما تعلمون، اگر تم درد کھینچتے ہو تو وہ بھی درد کھینچتے ہیں، یعنی جنگ میں آنے سے اگر تمہیں تکلیف ہوتی ہے تو ان کو بھی ہوگی۔ اور وترجون من اللہ ما لا یرجون، تم تو اللہ سے اچھی امیدیں رکھتے ہو، ان کو تو کوئی امید نہیں، تمہیں تو اجر کی امید ہے، ثواب کی امید ہے، ان کو تو پھر کچھ بھی نہیں، یہ کفر کے لیے لڑنے کو تیار ہے، تو پھر تم اللہ کے لیے کیوں نہیں آنے کو تیار؟ وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے اور حکمت والا ہے، اس کو خوب پتہ ہے کہ کون کس طریقے سے معاملہ کرے گا، اس کے کیا حالات تھے، کیا واقعات تھے، تم اس کو دیکھو۔ یعنی اس میں مسلمانوں کے کو اوور آل حکم دے دیا گیا کہ دشمن کے تعاقب میں سستی نہ دکھاؤ، بھرپور تیاری کرو، جد و جہد کرو، گھات لگا کے بیٹھو، گھر بیٹھ کے نہ کہتے رہو ہائے دشمن بڑا مضبوط ہے، ہائے ہم کیسے لڑیں، نہیں ہو سکتا، مشکل ہے، ایسا ہے، ویسا ہے، کم کوشش کرو، اور دیکھو تمہیں نقصان پہنچتا ہے تو ان کو بھی تو پہنچتا ہے، انسان تو وہ بھی ہے نا۔ تمہارا مال جاتا ہے ان کا بھی جاتا ہے، لیکن تم دیکھو تم تو شہید ہو جاؤ گے، اور اگر زندہ سلامت رہے تو غازی بن جاؤ گے، اجر اور ثواب پاؤ گے، تم نہیں اٹھتے، وہ کیوں اٹھتے ہیں؟ میں اس آیت کو پڑھتی ہوں نا تو مجھے ایک دم ایسے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو لوگ دنیا کے کاموں میں اتنی محنت کر رہے ہیں صرف دنیا کو بنانے کے لیے، اور تم وہن کا شکار ہو گئے، سستیوں کے مارے ہوئے ہو گئے، تم اللہ کے دین کے لیے محنت کیوں نہیں کرتے؟ تمہیں پڑھنا پڑھانا پڑ جائے تمہیں مشکل کیوں لگتا ہے؟ تمہیں عبادات مشکل کیوں لگتی ہیں؟ تمہیں تو ایک ایک منٹ پہ، ایک ایک لفظ لکھنے پہ، ایک ایک کروٹ پہ، تکلیف پہ اجر ملے گا. لوگ صفوں کے صفحے کالے کر دیتے ہیں صرف اس لیے کہ کوئی نوٹس لینے تھے، کوئی فلاں تھے، کوئی فلاں تھے، ہر ایک ہیں. آپ بچوں کو دیکھیے دن میں کتنے پیجز کالے کرتے ہوں گے چاہے کمپیوٹر پہ لکھیں. تو اگر ہم اللہ کے راستے میں نکلیں گے تو کیوں سستی کریں گے؟ ہم نے بھی تو دشمنوں کا مقابلہ کرنا ہے، ہم نے بھی تو نظریاتی جہاد میں فتح حاصل کرنی ہے، تو کیا پھر ہم سست ہو کے رہ جائیں؟ کتنا پیارا انداز ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ایسے لگتا ہے جیسے جگا رہے ہیں، اٹھو ہوش کرو، کیا کر رہے ہو، کام کرو، پیچھے نہ رو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بہت پیاری جنت رکھی ہوئی ہے، تم اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو. سستی کے مارے ہوئے لوگوں کو تو جنت نہیں ملے گی کہ آؤ تم بیٹھے رہو گھروں میں سوتے رہو اور میں تمہیں جنت دے دوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ نمازیں، یہ قصر، یہ خوف کی نمازیں، یہ سب تمہیں کیوں بتائی جا رہی ہیں کہ دشمن پہ تمہارا غلبہ ہو. جتنا کسی مسلمان کا اپنے دین سے اور اپنی نمازوں سے معاملہ اچھا ہوگا، اتنا ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں آسانی بھی کر دیں گے اور سہولت بھی دے دیں گے. جتنا ہماری زندگی میں نماز اہم ہوگی، اتنا ہم اللہ کی نظر میں اہم ہوں گے. کوئی چاہتا ہے نا کہ ہمیں پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ کی نظروں میں ہمارا کیا مقام ہے، تو آپ دیکھ لیجئے کہ نماز کا آپ کے لیے کیا مقام ہے. جیسی آپ کے دل میں نماز کی قدر ہے نا، ویسی اللہ تعالیٰ کے دے کے سامنے آپ کی بات ہے. تو یہ تھا سبق، الحمدللہ سبق پورا ہوا. کچھ چیزیں صرف چند پوائنٹس کی صورت میں آپ کے ساتھ سوالیہ باتوں میں رکھتی ہوں، شروع سے خاص طور پہ آیت کو ساتھ لے کے چلتے ہیں تاکہ اگر کوئی اس کی حکمت رہ گئی ہے، کوئی ایسی چیز جو ہمارے واقعی سوچنے کی تھی، تو اس کو ہم ساتھ لے کے چل سکیں. وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، اور جب تم زمین میں چلو تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم نماز کو قصر کر لو. یہاں لفظ آیا ہے لا جناح، تمہیں گناہ نہیں. بعض لوگوں نے اس سے یہ سوچ لے لی کہ اس کا مطلب یہ کہ اگر نہیں پڑھتے تو خیر ہے، یعنی فرض نہیں بلکہ گناہ سے استثناء کیا گیا. یہ بھی تو کہا جاتا سکتا تھا نا کہ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، نماز کو قصر کرو، حکم ہو جاتا وہ لفظ، یقصرو یقصرو امر آتا، امر نہیں آیا بلکہ یہ کہا گیا لا جناح علیکم، گناہ نہیں ہوگا. اس سے کیا یہ پتہ چلتا ہے کہ پھر نہ بھی پڑھیں تو خیر ہے؟ تو یہ بات نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ صحابہ کرام کے ذہن میں یہ خیال آتا تھا کہ نماز کم پڑھنے میں گناہ ہوگا، جیسے آج بھی کچھ لوگوں کے دل میں آتا ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے تھے لو آپ وہ بھی کم کر دیں، تو کہا نہیں کوئی گناہ نہیں ہوگا. لیکن صحیح احادیث سے جیسا کہ ہم نے دیکھ لیا الحمدللہ کہ نماز قصر پڑھنا واجب ہے، آپ کی سنت تھی، آپ نے قصر کیا، آپ کو بار بار سفر کرنے پڑتے تھے، عموماً سفر آپ کے جنگ کے لیے ہوتے تھے، اس لیے آگے کہہ دیا کہ ان خف تمہیں یفتینکم الذین کفروا، اگر تمہیں خوف ہو کہ کافر تمہیں فتنے میں ڈال دیں گے. اس لفظ سے بھی کچھ لوگوں کو شبہ لگا کہ بھئی صرف خوف کی حالت میں نماز سے قصر ہوگی اور اب نہیں. ایک صحابی تھے تو انہوں نے یہی سوال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کیا کہ اب تو خوف نہیں رہا اور اللہ تعالیٰ نے خوف کی بات کی ہے، تو حضرت علی عمر فرماتے ہیں کہ یہی بالکل یہی سوال میرے بھی دل میں آیا تھا اور میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، تو انہوں نے کہا تھا کہ قصر، بعض لوگ کہتے ہیں کہ آج کے دور میں تو سفر اتنے آسان ہیں اور کوئی مشکل نہیں ہے، پھر بھی ہم کیوں ایسا کریں؟ تو روایت نوٹ کر لیجئے گا، مسند احمد کی روایت ہے یالہ بن امیہ سے، انہوں نے حضرت عمر فاروق سے پوچھا کہ نماز کی تخفیف یعنی کمی کا حکم تو خوف کی حالت میں ہے اور اب تو امن ہے، اور حضرت عمر نے جواب دیا یہی خیال مجھے بھی ہوا تھا اور یہی سوال میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا. تو آپ نے فرمایا کہ یہ اللہ کا صدقہ ہے جو اس نے تمہیں دیا ہے، تم اس کے صدقے کو قبول کرو۔ صحیح مسلم میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ ٹھیک ہے، تو اسے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہاں پھر خوف کی بات کیوں کی گئی؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوتے ہی خوف والے سفر تھے، عمومی سفر جنگ کے ہوتے تھے اور لوگ دشمنوں سے بچتے بچاتے ہوئے یہ کرتے تھے۔ ایک روایت میں ایک شخص نے جب اصرار کیا اس بارے میں تو حضرت عمر نے فرمایا، آسمان سے تو یہ رخصت اتر چکی ہے، اب اگر تم چاہو تو اسے لوٹا دو۔ جی، اب آپ دیکھیے کہ حکم ہے نہ مانو، نہ قدری کرتے ہو، نہ شکری کرتے ہو تو نہ کرو۔ آج بھی بعض لوگوں نے ایسی جکڑ بندیوں میں اپنے آپ کو ڈال دیا ہے کہ باوجود صحیح حکم سننے کے نہیں مانتے کہ نہیں ہم بس ہم زیادہ ہی پڑھیں گے اور ہم کیوں پیچھے رہیں۔ تو ٹھیک ہے، نہ کوئی کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع پہ قصر نماز پڑھی، حالانکہ اس وقت کوئی خوف نہیں تھا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان ہم نے باوجود امن کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دو رکعت پڑھی تھی۔ یہ نسائی کی روایت ہے۔ پھر اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ مدینہ سے مکہ کی طرف چلے تو اللہ کے سوا کسی کا خوف نہ تھا، پھر بھی آپ برابر دو رکعت ہی ادا کرتے رہے۔ پھر صحیح بخاری میں، اب یہ ایک آخری سوال اٹھتا ہے کہ کتنے دن تک کے سفر پہ قصر ہوگی؟ یہ اہم مسئلہ ہے جس پہ لوگ بہت پوچھتے بھی ہیں اور بات بھی کرتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں جو روایات ہیں وہ تو یہی ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ واپسی میں بھی یہی دو رکعت آپ پڑھتے رہے اور مکہ میں اس سفر میں آپ نے 10 روز قیام کیا۔ مسند احمد میں ہے کہ حارثہ سے روایت کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منا میں ظہر اور عصر کی نماز 2 رکعت پڑھی ہیں، حالانکہ اس وقت ہم بکثرت تھے اور نہایت پرامن تھے۔ آج بھی آپ کو پتا ہے کہ جب حاجی جاتے ہیں تو کثرت نماز پڑھتے ہیں، حالانکہ وہاں اور کوئی کام نہیں ہوتا، لیکن جو سنت ہے وہ سنت ہے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت عبداللہ کے ساتھ سفر میں 2 رکعت پڑھی، لیکن حضرت عثمان کی 4 رکعت کا ذکر آیا تو آپ نے انا للہ پڑھ کر فرمایا، میں نے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منا میں 2 رکعت ہی پڑھی ہیں، اور ابو بکر اور عمر کے ساتھ بھی، اور صدیق اکبر کے ساتھ بھی، اور عمر کے ساتھ بھی، کاش کے بجائے ان 4 رکعت کے میرے حصے میں 2 ہی مقبول رکعت آ جائیں، یعنی 2 ہی پڑھنا بہتر ہوتا۔ تو بہرحال جیسا کہ پہلے بات کی گئی، اسی طرح قصر کے لفظ میں آپ کو بتایا تھا کہ بعض نے کہا کہ کیفیت میں کمی کی جائے گی، یعنی قیرت، قومہ، رکوع، سجود یہ تھوڑا کیا جائے گا، اور ہم تو ماشاء اللہ ویسے ہی بڑا قصر کرتے ہیں، اب ہم مزید اور کیا کمی کریں گے۔ تو کہتے ہیں کہ کمی قصر اس میں مراد ہے، نہ کہ کیمیت میں، یعنی تعداد رکعت میں تخفیف کرنا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں موجود ہیں۔ اور یہاں یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ شروع میں نماز 2 رکعت نازل ہوئی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نماز 2-2 رکعتیں ہی سفر اور حضر میں فرض کی گئی تھیں، پھر سفر میں تو وہی 2 رکعتیں رہیں اور اقامت کی حالت میں 2 اور بڑھا دی گئیں، یعنی اصل میں 2 تھیں، پھر سفر میں وہ 2 قائم رہیں لیکن عام حضر میں 4 کر دی گئیں۔ تو ان باتوں سے یہ واضح ہو گیا کہ نماز کے لیے کمی اس طرح ہوگی۔ اب کتنے دن تک کیا جائے، تو آپ دیکھیے کہ اس میں جب مختلف روایات کو دیکھیں تو جس میں سب سے راجح بات اور سب سے اسٹرانگ جس میں اوپینین ملتا ہے وہ 3 دن کا ملتا ہے۔ ٹھیک ہے، 19 دن کا جو آپ نے پڑھا یا 10 دن کا پڑھا، تو وہ دیکھیے کہ مسلسل سفر تھا۔ اور دوسری یہ بات ہوتی ہے کہ آپ ایک شہر میں نہیں رہے۔ اب میں آپ کو اس کی پریکٹیکل وے آؤٹ بتا دیتی ہوں۔ دیکھیے 2 طرح سے سفر ہوتا ہے، بہت غور سے سنیے گا اس بات کو، آپ کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ بس آپ یہاں سے امریکہ سے پاکستان جاتے ہیں، آلموسٹ 2 ڈیز آپ کی ٹریولنگ ہے، اب یہ 2 دن آپ کا سفر ہی سفر ہے۔ اس میں تو بلا شبہ آپ قصر ہی پڑھیں گے، کوئی حرج نہیں، جتنا مرضی پڑھیں۔ اب وہاں سے آپ نکلے جب واپس آئیں گے تو سیم یہی بات ہے، اب 2 اور 2 4 دن تو آپ کے یہی ہو گئے۔ قیام کے 3 دن ہونے چاہیے، یعنی وہاں ایک شہر میں سٹے 3 دن کر رہے ہیں۔ مثلا ہم کراچی گئے 3 دن رہے، آپ وہاں سے حیدرآباد گئے، آپ 2 دن کے لیے گئے، آپ قصر ہی پڑھتے رہیں گے۔ آپ وہاں سے نکلے تو آپ ملتان چلے گئے 2 دن کے لیے، قصر ہی پڑھیں گے۔ پورا مہینہ آپ پاکستان میں گھومتے رہے، آپ کی قصر ہی ہے، کیونکہ ایک اسٹیشن پہ آپ نے 3 سے زیادہ دن نہیں اسٹاپ کیا۔ लेकिन ओवरऑल तो आपका मैं सफ़र एक महीने का हो गया ना, अब कोई बाद में आके आपको कहे कि मैं तो एक माह वहाँ रहा और मैंने कसर ही पढ़ी, तो आप कहेंगे कि अच्छा एक माह कसर पड़ी, ऐसे तो नहीं पढ़ते, तो बात वाजे हो जाएगी कि नहीं एक स्टेशन पे नहीं रहे। हाँ, आप यहाँ से कराची गए, पहले ही दिन आपको पता था कि आपका टिकट वापसी का बुक है और आप 15 दिन 20 दिन 1 महीना 2 महीना रहेंगे, तो फिर पहले ही दिन से आप पूरी पढ़ेंगे। ये नहीं कि 3 दिन पढ़ के या बाद लोग 19 दिन तक असर पढ़ते रहते हैं और फिर छोड़ते हैं। सही मसला क्या है, दौरान सफ़र तो कसर ही कसर है, चाहे आप 8 दिन सफ़र करें। अल्लाह के नबी सल्लम के दौर में मक्का से मदीना का सफ़र 8 दिन में होता था, ट्रैवलिंग पूरा वक्त कसर है, उसका तो कोई मसला ही नहीं है, ठीक है। फिर बल्कि उसमें तो पाँव के मसे की भी इजाज़त है कि जो सॉक्स पे मसा किया जाता है, तो सफ़र में वो 3 दिन तक आप उसी मसे के साथ पढ़ सकते हैं। जब आप हाजिर जगह होते हैं तो आप एक ही करते हैं। तो उसके बाद ये है कि जब आप कहीं रुकते हैं, आप सिर्फ कराची जाते हैं और आपको पता है आप रहेंगे इधर 15 दिन 20 दिन, तो पहले दिन से ही पूरी पढ़ेंगे। फिर एक और ख़ुद साख्ता मसला बनाया हुआ लोगों ने कि जिस शहर में मेका हो वहाँ नहीं पढ़ते, कोई कहते हैं ससुराल में नहीं पढ़ते, कुछ कहते हैं जिस शहर में आपकी प्रॉपर्टी हो वहाँ नहीं पढ़ते। तो अल्लाह आलम ऐसी कोई बात नहीं, ये सिर्फ़ हमारे मैन मेड बातें हैं। अल्लाह ताला हमें दीन के मामले में खामोशी इख्तियार करने वाला बनाए। एक और सवाल पैदा होता है छोटा सा, कमी तो की है ना, 2 पढ़ो तो माफ़ी कर दी जाती। देखिए मैंने एक हदीस कोट की थी, अल्लाह के नबी सल्लम ने फरमाया था सफ़र अजाब का एक टुकड़ा है, सफ़र तकलीफ़ों का नाम है, दुखों का नाम है, परेशानी होती है, इंसान खौफ में होता है, और खौफ और गम क्या है दूर करने का तरीका, वस्ताइनो बिसब्र वसला, अल्लाह से मदद मांगो सब्र और नमाज के साथ, सफ़र की मुश्किलात को कम करने के लिए, अल्लाह से ताल्लुक़ जोड़ने के लिए। इंसान जब हर हाल में अल्लाह ताला को याद करता है ना, तो उसके लिए मुश्किलात फिर मुश्किल नहीं रहती। अल्लाह ताला कहते हैं मेरी तरफ आओ। इसी तरह बीमारी में भी कहा बैठ के पढ़ लो, लेट के पढ़ लो, क्यों भाई, इसलिए कि अल्लाह से ताल्लुक़ जुड़े। बीमार हो तो दुआ मांगो, अब एक बंदा बीमार है और नमाज ही ना पढ़े तो उसका तो दिल पत्थर का हो जाएगा ना। बीमार जब अपनी बीमारी के बावजूद टेढ़ा मेढ़ा होकर नमाज पढ़ेगा, अल्लाह को उस पर रहम आएगा। अब देखिए कि उर्दू का सफ़र इंग्लिश का सफ़र बन जाता है, और हकीकत है कि कुछ भी ना करें, आरामदेह गाड़ियाँ, लग्जरियस कार्स क्यों ना हो, हाईवेज क्यों ना हो, सफ़र इस सफ़र, तो सफ़र के अंदर इंसान का हाल तकलीफ़ को आता है, बंदा अल्लाह ताला के साथ एक ताल्लुक़ महसूस करता है ऐसे हाल में नमाज़ पढ़ के कि अल्लाह तो मेरे इस मुश्किल को आसान कर दे। फिर एक दो चीज़ें और हमें इससे पता चली, और वो क्या है कि इंसान को अपनी जान की हिफाजत करनी है, जैसे आपने देखा इसमें कि अपना हथियार उठाए रखो, इसी से फिर नमाज में जो आपकी कीमती चीज़ें उसको पकड़ के नमाज़ पढ़ने का भी इशारा मिलता है। आप एयरपोर्ट पे नमाज़ पढ़ रहे हैं, आपका हैंड बैग है, तो उसमें अगर कीमती चीज़ें और आपको लगता है कि अगर रखा और कोई उठा के ले जाएगा, सामने रखा तो आपकी तवज्जो बढ़ती रहेगी, बेहतर तो है सामने रख लें, पाँव के पास रख लें, नहीं है तो उठा के भी पढ़ सकते हैं। इसी से फिर एक रिवायत ये भी इशारा मिलता है कि जैसे हथियार उठा सकते हैं तो बच्चे को भी उठा सकते हैं, क्योंकि बाद अब बच्चे हथियारों से भी ज़्यादा काम ख़राब कर देते हैं, रोना शुरू हो जाते हैं, तो माँ उठा ले। फिर आप देखिए ये बताइए, अब अगला आप इसमें शेयर करेंगे कि नमाज जंग के मैदान में क्यों इतनी मुश्किल से जो पढ़ाई जा रही है तो वहाँ क्यों नहीं माफ़ कर दी गई, उसकी क्या वजह है। देखिए नमाज मोमिन का हथियार है, तो मैदान जंग में जाके इस हथियार को छोड़ तो नहीं देना। मोमिन का भरोसा हथियारों पे नहीं, अल्लाह की मदद पे, वो शेर भी है ना कि काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतेख भी लड़ता है सिपाही। ये हथियार है, बंदा जब नमाज़ पढ़ता है तो उसका अल्लाह से एक ताल्लुक़ जुड़ता है, ईमान वाले रूहानी तौर पे बेदार हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। फिर देखिए असलहा तक लेने की बात की गई, क्योंकि इस्लाम एहतियात के तकाज़ों से गाफिल होना नहीं सिखाता, अपनी जान न ले लो, मरो नहीं दूसरों के हाथों, खुद अपने आप को मौत के मुँह में न डालो। एक शौरी मुसलमान, एक तकवे से भरा हुआ मुसलमान, और इससे हमें सबको तो एक बहुत बड़ा मौका मिल गया अपनी नमाजों का جائزہ لینے کا. مردوں کو جماعت کی نماز کی اہمیت دلانی ہو تو یہ بہترین آیتیں ہیں کہ دیکھیں میدان جنگ میں نماز معاف نہیں ہے تو باقی وقت میں کیسے معاف ہو سکتی ہے. اللہ تعالی ہم سب پہ اپنی رحمت کرے. ان صحابہ کرام کا میدان جنگ میں حال کیا ہوتا تھا اور وہ میدان جنگ میں نمازیں نہیں چھوڑتے تھے کہ کیا ان کو نماز سے محبت تھی. دن میں لڑتے رہتے تھے, راتوں کو نمازیں پڑھتے تھے. ان کا اپنا وقت ضائع نہیں کرنا اچھا لگتا تھا. ایک صحابی تھے, رات کو ان کو پہرے پہ کھڑا کیا گیا تو انہوں نے سورہ کہف کی تلاوت شروع کر دی. اتنے میں دشمن جو تھا وہ پیچھے سے انہوں نے حملہ کیا, تیر مارا, یہ نہیں چھوڑ رہے نماز. دوسرا دو ساتھی تھے, انہوں نے کہا ہم باری لگا لیتے ہیں, پہلے تم سو جاؤ میں جاگتا ہوں, پھر میں سوؤں گا تو تم جاگنا. اتنے میں جب حملہ ہوا تو یہ ساتھی کو نہیں جگا رہے, اور آخر جب ہمت نہ ہوئی تو جب گرے تو پھر آنکھ کھولی تو وہ پریشان ہوئے کہ آپ نے کیا کیا. تو کہنے لگے کہ میں نے سورۃ کہف شروع کی ہوئی تھی, میں نے پسند نہیں کیا کہ میں اس کو بیچ میں چھوڑ کے اپنی نماز توڑ دوں, اور اب بھی اسی لیے اٹھایا کہ اب میری جان نکل رہی ہے, ایسا نہ ہو کہ جو ذمہ داری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی تھی اس سے غفلت ہو جائے. اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے اور پھر آپ کو بھی نمازوں کی ایسی ہی حفاظت کرنے کی اور اس کا اتنا ہی شوق عطا کر دے.